الرحمن الرحيم باب ما جاء في كراهية الرقيا باب بيان دعوك شراغري بي فبارد ديكي چه بي ناكار دم دا مكروح لي وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان منصور المجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة رحمهم الله تعالى نبي رضی اللہ عنہ قال فرمائی مغیر ابن شعب رضی اللہ عنہ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من اکتوا چاچ داغ نبونو او استرقا یا طلبد دنیوکو او دد پدی داغ لگول و پدی دنبان اعتماد دے پانل اعتماد ننے چونکی دا دن و داغ لگولن دے دوائی پشانی و اسباب دی نو اسباب دے استعمالے خو اعتماد بکنک اعتماد بپانلا کے فقد باری امنت توقلی نبی شک دید توکل نبی زارشو دا حدیث مانا علماء دا شکر چه داغ لگیخ پدید اعتماد دے ذکر اللہ حبیبن دا داغ لگیو اجازت کرو لکا مخدن و داغ مسائل تیر شن یا طلب دو دم کے خوشمات بڑی پالای جتا دمم پاس بابو کیو سبب دے لکد دوائی پشان اپری باب کے حدیث دے ابن مسعود ابن عباس اور عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما عاد ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث امام ابو داؤد ذکر کرے ان الرقا والتمائم والتوالۃ شرک مشکار شریف کی دلالت ہے اور ہر کی حدیث عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے ندا امام طحاوی مرفوع ذکر کرے کوئی جنت یدخل الجنت من امتی سبعون الفا زما امت نباویا کسان جنت تجیبی غیر حساب بی حسابا ویرشی یا اللہ رسول من هم باشوک دی قال هم الذین لا يتطیرون ولا يسترون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوکلون ودا خلوی چې دایو بسفاری نه کوي دایو داونه نه لګي دایو طلب دم نه کوي او خپل رب دې توکل وی هاذا حدیث صحیح باب ما جاء في الرخصة في ذلك باب بيان داغر وآيات في چراغ دي في بارد رخصة و اجازت کے پدي دم کی چه دمنا اطول جهد دي و اعتماد و بروسة دي تدم دوئي و به قال حدثنا عبدت ابن عبدالله الخزاعي قال اخبرنا معاوية ابن هشام عن سفيان عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الرقيا اجازت کړه دې په بارد دم چول کې من الحما مین بانی یا سشیر فتحدت یا غیر مشدد دے او کل مشدد من الحما تی داویلی کی زہر ہوتا اصل کی دلڑم کی چلو سمجھاؤ اجازت نکلو فدن چلو کی من الحمتی دزہرنا والعین او دبد نظرینا چه بد نظری پیر شیطان پیریان ویر انسانو لگی والنملتی نملو دانی غنتیوی او دا پر یلخونو کی روزی دیتا نملوی اگر اللہ حبیب او منع کروا زکا دی پا دی دنونو کی دی جاہلیت الفاظ نچکلو آلفاظ درست کلو دی جاہلیت آلفاظ نے خالکل ندا اللہ حبیب ورد اجازتو کو و بیهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال احبرنا یحیی بن آدم و ابو نعیم قال حدثنا سفیان و ناسم عن یوسف بن عبد الله بن الحارث رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في الرقيه اجازت ورکلو دالا حبیب قدم چولو کی من الحمتی آمن الحمتی دو زہرنا ونملتی او داتی پا بدن بانشن نتی روخی وحابا دا حبیب عمی دما پنید اصح من حدیث معاوی ابن شام ان سفیان چمکی تمتیر شو او بدیباب کی حدیث دے دبر در رضی اللہ عنہونا و دمران ابن حسین و دجابر و دائشی بی رضی اللہ تعالی عنہونا او دطولق ابن علی و دعمر ابن حزم او دابی حزام نبی رضی اللہ عنہونا روایات تی فدیتون کی ددن اجازت تے ندم یو مسنون طریقہ دا خطبت با اعتماد بی اعتماد بر اللہ قضاق عالی ابانی وی و بیهی قال حدثنا ابن و بی عمرہ قال اخبرنا سفیان و حسین عن الشعبی عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا رکیت الا من عین نشت دم مگر نظر لگی دونا او حمت یاد چچلو دی او زہری لشینا یہ بگی کی دنسل دیرت ہے دور کئی دیر اولادے ورواتو بتحاد الحدیث عن حسین الشعبی عن بریدتا رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث در تدی جازت ذکر کو باب ما جا سر رکیتی دل معوذتینی باب دے تو بیان داوت جراغوی دی فبارد دم چولو کی فمعوذتین باندی دیوائی بانی تطرم ویلشی معوذتین او فتحن ویلشی معوذتین وبه قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال اخبرنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري رحمه الله عن ابي نزرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال فرمى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان چه بنائی دے غفتد اللہ کنن پیریانونا و دسترد دن سانانونا تیرے اعوذ باللہ من الجان و عین الانسان حتی نزلت المعوذتان تردیج دعا فیلی سورتنا شدیتا معوذتان اینا نادن شل فلما نزلت ارکل جدا نازل شلن اخذ بهما بادوار وان اعمل شروکو و ترک ما سواهما او دین ما سواه تریخل ذکر خدا و قرآن الفاظ دی بل قدی کی با اریو شید تکلیف نکا ناہیدا اے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دایو دمر آبا پنائی دا چکے چلے دایو یو شیش میری نورزی بکی تیری شی وطوے پنائی غام فرب الفلق دشار بہر غشین چی اللہ پی دا کنے دے مار دے لڑم دے بیماری دا دشمن دے شیطان دے ہر شیش دے واللہ پی دا کنے دا اریو شی دشار نبرب الفلق پنن پنائی غام او بدی باب کی حدیث دے دانس رضی اللہ عنہ ہونا امام ترمذی امام بیسائی حدا حدیث حسن غریب باب ما جا فروقیت من العین باب دے تو بیان داوسی چرا غلے دے تو بارد دم چولو کی دبت نظر اینا ایتو ما شون تو لائلہ دنانا دبت نظر ایر دانا ربان دم چولو بھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا سفیان عن عمر بن دینار عن عروہ وهو ابن عامر عن عبید اللہ بن رفاع الزرقی رحمهم اللہ تعالی ان اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا قالت دیریا بلد رسولا ان ولد جعفر تسر الیہم العین اذا بچید جعفر تل تسر الیہم العین فتلوار خرف دی نظر لگی دی حیث تری نسوک چور توبوری نفدی نظر لگی اقا اثر کی لہم آیا ذو طلب دمکم دبی نفارا یا باسی چانا مطالبہ اکم جفدی دموا چی قال نعم دا اللہ حبیب ورطوی آو فَإِنَّهُ بِشَكَ شَانْ دَابِ لَوْتَانَ شِنْكَ چَرِوِي وَشِي سَابَقَ الْقَدْرَا چِلْوَانْ دِكِ دِيشْوِ عَدْ تَدْبِيرْنَا لَسَبَقَتْهُ الْعِيرِ نُبَدْ نَظَرِي بَتِلْوَانْ دِشَوِي وَا نُبَدْ نَظَرِي دَا لَگِ اَدَا نَظَرْ غُوَا دَا آرچَا لَبُورُمْ لَگِ دَا پْلَارُمْ لَگِ دا پرکم لگی دا خلوم لگی دا تیریان نظرم لگی دا رندو نظرم لگی غیبان نظرم لگی اتا دیباب کی حدیث دن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہونا اتا برید رضی اللہ عنہونا دا حدیث حسن صحیح وقد روى هذا عن ايوب عن عمرو بن دينار عن عروه بن عامر عن عبيد بن رفاع عن اسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم تبي تري كمراغله وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب بهذا اوارو صدرت درنا ذرباتی او تبخی وبهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا عبدالرزاق ویعلان سفیانا منصورنا من حال بن عمر عن سید بن جبیر رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرمائے كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين دا الله حبيب بنائی بختل حسن و حسین رضی اللہ عنہما رفارا یقول دا الله حبيب بتاؤس کی داتی وعیزکما فناہی وانتا تدوار لرا بکلمات اللہ التاما فکلمات دا اللہ چیا و قرآن دیو دا اللہ نمون دیو دا اللہ صفت نبی التاما چیا غب رد او غب دیت ما غب حیدور کئی او دا فتنون حفاظت کئی من کل شیطان دہر شیطان و حاما او بہر زہری لشنا هر زهرنده شي ته عامه وي مچي مار لړم نور ومن كل عين لاما او ده طول سرغن لاما چي هغه بد نظر لګم کی هغه نظر لګوي ويقول الله حبيب بوئك هاتر اتان ابراهيم يعوذ اسحاق واسماعيل فدي الفاظ سرم ابراهيم عليه السلام وردو بچو تم فنائي وطاعوذ وقتو ردار بحترين دوارا اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وقال اخبرنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان المنصور نحو بمعناه هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء ان العين حق والغسل لها باب په بیان د دې کې چې نظر لګي د حق دی او د دې د پارا غسل کو اگر د سترګو د نظر لګي د یو شی ثابت او موجود دی باب جمهور علما قول دی کی بشمار حدیث دی بعض مبتدعین د بد نظر لگی دون انکار کرے وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال اخبرنا یحیی بن کثیر ابو غسان العنبری قال اخبرنا علی بن المبارک عن یحیی بن ابی کثیر قال حدثني حية بن حابس التميمي قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم چدي أريد لدي جناب النبي كريم عليه الصلاة والسلام ناشي فرمائل لا شيء في الهام والعين حق نشتا دے تشعرت لا خلق في دلل دهام باركي هام ستو وي عرب با فيو مارغبان سفير والحاصلو هام سو کوئی چی دی گنگی تاوئی او دائیو مارغو چی دشتی ارازی دی دفع آواز دی بدفاری دیوا دی دوئی چی دا پر اکور کی نی کنا او دا آواز کی نبت دا دی کور کی سوک مری پدی بدی بد خالی نیوا یا یکول دو لماو دادے عرب گوی چدا ابو کی دندنی چا بوی روح ددین حام جوشی اولوزی ندا اللہ حبیب وی لا شیع فلحا تاکنا قیدت دیبارت لدادا قیدت رسنا والعین حق او نظر لدید الحق دی اللہ قضاب النظرون کدا سے فرق چولے بد نظری جیوشی توقی را رو بردی کلم برشی اخلا غیلا رشا زناور تا یو بنی آدم تا وبهی کال حدثنا احمد بن الحسن بن خراش البغدادی قال اخبرنا احمد بن اسحاق الحضرمی قال اخبرنا وهيب عن ابن طاووس ان نبي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو كان شيء سابق القدر كجليل شيء سابق القدر جوان كيد تقديرنا لسبقته العين خامخا وان شيء بيت بد نظري وإذا استغسلتم فاغسلوا كذلك تاسنا طلب غسل شن غسل كوي طلب غسل شن غسل كوي اے سرے چاند بد نظری کو لگے گا علماء لکھنے کی اسلامی قانون بھی ندا غسل کول واجب دی اور دس کول واجب دی دا واجب دی غسل ورکوی اور دسو کا چید دی نظر لگی دون کی آغا او بپا بچاوا کولیشی چی بچاوا دی نظر لگی دنے لکراغنی دی چی سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ تک سپین بدر ندے ہوجے کے غسل کولو ندت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا تدوار جلیل القدر صحابی ناغوی ما خدا سخیست سرنم دشانہ لتا کرے بس اگر او غرزید نخلق دا اللہ حبیب ترال ندت اللہ حبیب عامر ابن ربیعہ تا سخت خبر روکی او غصش ورطا ورطوی علاما یقتل احدکم خواہو ولی وجنی پتاسو کی او تن خنرو تاچ اغو پتو داغ بدن تالا تاجب کیوا تولو تا بدا برکت سوال ورتکنے اگر ورتو غسل ولو پا ناغم خوینزو اللہ سنا او سنگلی او دا رغبتی زنگلونا او خی وینزنی و داخلت ازاری او کلن دننا دلن دننا اندامو یوین سر پتی کی اختلاف دے جدا مراد دے داخلت الازار سری نبادو دین دلن و دفرسوگا طرف مراد دے چی آغمی دیوی دی تشی خیطا عباد علمان وی داخلت لزارنا داکن آیده دا عورتنا یعنی سنجابن دیو کی عوضابت بطبانی دا شاد طرفنا پا یوزل ورواتو ریشی ندایو علاج دا مسنون دا اللہ دا حبیب دا طرفنا آزاد چاپوس کی نہیں دور با عامر ابن ربیع رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہے کلا دمور نظرم تو بچی لے گی نکفت ہو لے گی بغشان او دستیو کی او دا علاج دے آزادی بد نظر او علاج سور جنڈا نگا نسا پیاسا او چی تر را زوندول دی ند غیان اخر دی او ندادی چی باز ماندار خلقو دستی او دشرمخ و از مری شکلو دا پتروازه جور کردی کدا کی دوئی چی پدی شکل بدا دب نظری زمان واپس کی گردا فلک دیندوان و پشاند دوتان و عبادت تی ای بوتو درولی جدا و مشکلات زمین نلده کئی یا گتون رازو اندول یا دنگر ما فید فارا کنجتو رازو اندول دا دا شریعت حکم نره بلکه دا شریعت بغا حکم نره چه نظر کو لگی دو ندا نظر لگی دن کے بور تاوتت که یو کپتن لگی نبیاری پی غدنو نواش ای معویدتین جی پی ووی از اللہ حدیب چی پر نسوسن دا دم اچول و آغشان دم جی پی واش ای آغشان دم جی پی واش ای وفی البانی عبداللہ ابن عمر اولا علماء لکلی حدیث دمسند بزدار پر آخری ابن ماجہ خدا سنی کچار و شوقت نزیر برکت سوال دیگر پر نظر ملے یا شید دی نظر نخرا اے اللہ مبارک فی یا اللہ تفکی خیر برکت واچے درشان دامد ابن ربی رضی اللہ عنہ قدی حدیث کیم دی امسند بزدار خدا سنی آنس رضی اللہ عنہ نمبر کون حدیث دے وَيْمَنْ رَعَا شَيْعًا فَأَعْجَبَهُ چاہتی او شیوکت و دیت تازم کی واسلو او دوی ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ نددہ نظر دور تزرر مرسی اگر دعا الفاظ وائے اللہ مبارکی ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ریباس کی حدیث دید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نحضا حدیث سیئن و حدیث و حی ابن عابس حدیث غریب روا شعبان عن یحی ابن ابی کثیر حیت ابن حابس عربی نبی و ریرت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و علی ابن المبارک و حرب ابن شداد لا یذکرانی فیه نبی حریرہ باب ما جاء فی اخذ الاجرۃ علی التعویز تعویز نہ مراد دینے کے دم اچھے او پاوی پیسی علی صاف لی کی پاوی پیسی علی ندری مسئلہ در تدی باب کی ذکر گئی وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن جابر بن اياس عن ابي نضره رحمه الله تعالى عن ابي سعيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه في سريه في جماعت کے عبدی سری امیر ابو سعید خدری رضی اللہ فنظرنا بقوم نمونگ من بانشی فیقوم فسألناهم القراء مونگ دیند من مستیا مطالب کنیوا فلم یقرونا مدی مونگ من مستیا نورا کنیم زمونگ دل مسیاد را کولو لینکارو کو فادو دیا سیدو هم اوچی چلے شو مشر دلوی دی قبیلی سردار سوچی چلو مار لرا اوچی چلو فاتو نام دیم ترالل فقارو دیوی هل فیکم من یرقی من الاقرب تاسو کې څوک داسې شته چې دم اچوي د وحې د لړند چیچلو نه څوک درکې شته نه چې د لړند دم اچوي مونږ کہ کو قلت من نعم ولنا قلت ما نعم انا ذکر ولكن لا ارفيه ذكرنا كم حتى تكون غنما تردي منتج سجد راتوي تاسو مونته منتیا نظر راکړي مونته منتیا نظر راکړي قالوا فإنا نعطيكم 30 شاتا ومن در تدیش گڑی در کہو فقبلنا نمگا حدیش گڑی قبولی کی فقرات علیه الحمد سب مرات ویما پی سور فاتحہ وی وکرتا صحابی کی سور فاتحہ وی وکرتا فبرعنا غجوشو وقبضنا الغنم آمونگا دیرز گڑی قبض کی قالا فا عرب وفی انفسنا من حاشیم ویراغ تیشو دمون فزنو کی ددین سشے چدا غمون قرآن وی دمو آتولو یر چدا دیرز گڑی غمون لجائیدی کنا فقلنا مولا فعجلو تلوار منتوئی حتى فأتو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرديك تاثرات رسول الله صلى الله عليه وسلم تا قال فلما قدم عليك لجمهر النبي عليه السلام تذكرت له الذي صنعت ما ارتذكر قداعك ما قلو قال وما علمت أنها رقية وما علمت أنها رقية څنګه پوښتنه چې دا دم دی هغه بخاری کراغلی بخاری شریف کې وما ادری کانها رقیتن سشی پوښتنه چې دا دم دی اقبضوا الغنم واذا غری قبض کئ واضربوا لی معکم بسهم مالن پکې برخه راکئ مالن د دین سی سراکئ او دا دی نورم بانو سکول نورم دی مانو سکول نگر دی کی جواز دا دم دی دا کتاب اللہ نا یا آلفات چی پشریت کی منقول را بلی سورہ فاتحہ شفارہ نکیر و ترمی شریف کی را بلی چی صحابت و قوت کی ریدن یا لیوانے سڑے والا فات پڑو کی سڑے دی را وست ورطای تاسو د دې سړی د خان راغلی نبی رحمه السلام یادې ځان سره مو څه خیر راوړې تعالی وره راغلی د درد کوي ناغ دریو رضی سارو ما ها په سورې فاتحه باندې دم کو نو بس لیوانه الله روح رحمت کو نو حدیث کې آئی فاتونی میں اتے شاتے دوسا و گڑی راکی عرب و سخا خوری و مشعور سخا فاقی دبا سوری و لدوسا و گڑی ورکی ندالا حبیب لے خبر ورکو فقالا خوز هماوی دوسا و وارا وارا وارا ولا عمری من اتل برقیت باطل فقد اتلت برقیت حق زمان عبد عمر پا بخون کی تسموی کشو پا باطل دمون خراب کئی نتاق سی دم اچول دے سی دم دے اچول دے ندا دورا صحابہ اکرام دم اچول دے اگر سورہ فاتحہ بلا چاہت دلک اخلاص ہوئی ندا رب العالمین کلام دے او سورہ فاتحہ هم د قرآن او په یو اسماني کتاب کې دی نازل شوی دی کې د الله نور دی دی کې ذکر د معاد او قیامت دی ذکر د توحید دی نو دی کې د هرې بیماری د پاره شفا دا هغه حدیث حسن صحیح و ابو نظر اسمه نند منظر ابن مالک ابن قطعتا و رخص الشافی اجازت ورکره ده امام شافعی رحم الله للمعلم ده پار ده معلم و ده استاد ایا خوز علا تعلیم القرآن اجرا چی والده په تعلیم ده قرآن سمزدوری او دا قول امام مالک رحم الله ده امام احمد رحم الله ده او دا امام اصحاب کولم ده دا رابو سورم ده و دنور سلفم ده او باناف کم دا متاخرین دا غفکم ده چه دا قرآن پا تعلیم و تعلم با نساوستن دا درست و جائز دی ویرالهو ایشتر تعالا غالب ویرالهو که تمانا دیا تقیدو لے امام شافعی رحم الله بدا عقید لرلا او دا غدا دا قولو ایشتر تعالا غالب چه معلم پذیبان وجرت شرطن کی وحفت جبی حاغد حدیث او پذی حدیث دلیل نیولنے ایو پتر اصول خدا دلیل نیول واضح دے قبطالیم القرآن بانے ناغو بارک علماء داوی جس تعلیم القرآن دانو جیز دے اگر صحابی راگم ویسد سرشتا اگر آگر سرشی نکا کول غاروی اید حد فقد انکحتو کہا بما معت من القرآن فنکام در لدر کداو جنشتا کر قرآن نے اگر حدیث دمسلم کی دست رہو گا فقد زوجتو کہا دام پنیتا برپا فعلمها من القرآن دیونا دا قرآن تعلیم ورکا دانی جمہور فحدیث ابن عباس رضی اللہ عنہم دلیل نیولے ان احق ما خستم علیہ اجرن کتاب اللہ دا بخاری شریف حدیث دے دیر حق دار دارن کتاب سفاغی جہر اخلیاد اللہ کتاب دے متقدمین و احناف و پتالین کی خلاف کرو خو دا دم بارک دائیم اتفاق دے او رشتو احنافم دا دی خبری تا طرف رجوع کرے گا احناف و فتو کرے گا متاخرین و جدا جائیں دی وروا شعبتو وروا روایت کرے امام شباب و آوانا و روا حدیننا بالمتوکل انا بی سعید هاغن حدیث دا حدیث دا حدیث اولماء لکنی کم روایاتو کی چه دا احضر نجرت را تعلیم القرآن با ممن راغنی ناغ روایات اکثر سندن ضعیف دی ورهی قال حدثنا ابو موسیٰ محمد بن مسنا قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا ابو بشر قال سمعت ابا المتوكل يحدث عن ابي سعيد رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شبيشك سخلق مرضو النبي كريم عليه السلام مرضو بحي من العرب يرشيو بيو قبيني دا عربو فلم يقروه ورط من مستيانا ورطلي ولم يضيفوهم ولم يضيفوهم دا رأيو تفسير غنتيو دا رأيو تفسير غنتيو دي ورط سمن مستيانا ورطلي فاشتكى سيدهم فَشْتَكَا سَيِّدُهُمْ نُبِ مَارْشُو مُشِرْدِ فَاتَوْ نَعْدَهِمْ تَعْلُو فَقَالُوا اِلْوَهَرَ اِنَّكُمْ دَوَاهُمْ آیَتَا وَسَرَتْ دَوَائِشْتَا قُنَّا نَمُّهِعَاوْ وَلَاكِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَمْ تُزَيِّفُونَا مُنْسَرَ دَوَائِشْتَ خُتَاسُمْ تَمِنْ مَسْتِيَا ممتنو من متیان دراتلی نمونگو ستاسو مونگو ستاسو بانی دن ناشو فلا نفعل حتی تجعلو لنا جعلا مند ترہی قرد نتودا کارد دن چو بردوئی مونت سجعل سمد دوری علاو مونگا دمچو جعل ویت سیوکارو کسو کسمد دوری در گئی فجعلو علا ذالک قطیعا من غنم نبرزول و مقرفلو فدیبانی یو کندت دگدنا یو کندت دگدنے پی مقرر کرو اولا لسن تر صلیخ تو پوری راجی لکبا روایت کی تصریح والے کی جیز گڑی راتی فجعل رجل منا فبدر سڑے زمنا یقرا علیہ بفاتحة الكتاب چلستوے پاو سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ تو دوستا فبرا انوا وسیشو فلما اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکراغلو النبی علیہ السلام تذکرنا ذالک لهم ورطرا خبر ذکر کروا قال وما یدریکانا رکتن سشفو کتار رجدادم نے ولم یذکر نحیم منہ آمید ذکر کر مند دی نبی علیہ السلام وقال اللہ حبیبی پورو خروی وبردولی معکم بسحم مالم پک سبرحم کرر کئی مالم پک را کئی بعد روایات کراولی کتاب اسیشی کو کچھ دا برد نویمانوی اولکی اسی روحی اللہ حبیبا یوشیو چی اللہ زرکی واسو نورا تچرا سکا سورہ فاتح دم کا غرد اللہ حبیبن دیتائین کو آگا حدیثن سینیون وَهَذَا صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَابِرِ بْنِ إِيَاسٍ دَاغِنَ دَا صَحِيحٌ وَهَذَا رَوَاهُ الْوَاحِدُ عَنِ الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي بِشْرِ بْنِ جَابِرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَابِرُ بْنِ إِيَاسٍ وَجَابِرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ نو پدی طریقی صحابہ کرام دمنا چولی